राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 18 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। आरे शरणम आरे शरणम आरे शरणम आरे शरणम। देखो गेहूं की खेती की जाती है, वो खेती का तात्पर्य गेहूं की वृद्धि है, गेहूं की प्राप्ति है। ऐसे ये जो संसार है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। यही तन कर फल विषय नवाई स्वर्ग स्वल्प अंत दूधाई। यहाँ के भोग और स्वर्ग आदि के भोग भोगने के लिए नहीं है, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। जिस गेहूं के दानों से खेती हुई है वे दाना प्राप्त करना है। अपना लक्ष्य उस दानों से है, खेती से नहीं है। खेती की पुष्टि करो, खाद दो, रक्षा करो, जल दो और सब पालन करो, ये खेत होगा। जो इस संसार को सुख पहुंचाता है, सबको आनंद देता है, अन्न जल आदि देता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। जो खराब काम करता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि शत्रुओं के वश में होकर के और दुनिया का नुकसान करता है, उसको खेती मिलेगी नहीं, उसको गेहूं मिलेगा नहीं। खेती के पालना करना है, खेती है गेहूं ही, गेहूं ही है। इसमें जितना नुकसान होगा, इसको गाय खा जाएगी तो उतना नुकसान होगा ही। इनका जितना नुकसान करोगे वो अपना खेत खराब हो जाएगा, अपने खेती के नुकसान होगा, अपना खास का। इस बात से इसकी रक्षा करना, इसको खाद देना, इसको जल देना, इसकी रक्षा करना, क्यों आना जल देना, इनको सेवा करना, सुख पहुंचाना। सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए। सर्वे भद्राणी पश्यंतु, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, कोई भी दुख कभी न बने। ऐसे खेती का पालन करोगे अच्छी तरह से तो गेहूं बहुत बढ़िया होगा, तो खेती हो जाएगी, धने बढ़ जाओगे, माला माल हो जाओगे, और इनको दुख पहुंचाओगे, कष्ट पहुंचाओगे, हिंसा करोगे, हत्या करोगे, चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, इनका नुकसान करोगे, तो अपने खेती में नुकसान हो जाएगा। जो गेहूं प्राप्त होने होंगे, गेहूं के लिए ही खेती होती है। ये संसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है और कोई प्रयोजन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जिससे संसार पैदा हुआ है और जो अंत में परमात्मा ही रहेंगे, सदैव सोमेद मग्रासी एक मेवा द्वितीय सदैव सोमे वो शत्रु वो ही रहेगा, अंत में वो ही रहेगा। तो इनकी सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। अब हृदय से भी कभी किसी को दुख न पहुंचावे, किसी को कष्ट न पहुंचावे, किसी को दुख न दे। इस खेती का अच्छी तरह पालन करो, नाश मत करो। तो जो नाश करेगा उसका खेत नष्ट हो जाएगा भाई, ये जो नाश नहीं करेगा, अच्छी खेती का पालन करेगा तो उसे खेत होगा बढ़िया हो जाएगा। उन खेत में तो अलग अलग खेती नहीं है, इनमें सबकी अलग अलग खेती, एक एक मनुष्य की अलग अलग अपनी खेती है। वो खेती में जितनी पुष्टि करेगा, खेत को जितना अच्छा पात देगा, उसकी अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी उसे अच्छी यूं पैदा हो गई। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये संसार है, भोग भोगने नहीं, यही तनु कर फल विषय भाई, भोग भोगने के लिए नहीं है। परलोक में भी भोग भोगने के लिए कर्म करना भोग नहीं है, स्वर्ग स्वर्ग आनंद होता ही। तो सब खेती को ठीक करो, रक्षा ठीक रखो, सबकी पुष्टि करो, सबको आराम दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुख भागी न पड़े। ऐसे भाव से सबकी सेवा करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, फिर गेहूं होगा बढ़िया, माला माल हो जाओगे, धनी बन जाओगे। ये अपने अपने है खेती। इस वार से सबकी सेवा करो, दुखियों को देख करके करना तो हो जाओ, सुखियों को देख करके प्रसन्न हो जाओ, ये कृपा हो जाओ, मन खेत पुष्ट हो जाएगा। चांदा ज्यादा कपड़ा हरेक को देना, हरेक को अपने बुद्धि से सेवा करना, अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से पद से सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, खेती बढ़िया करना, बढ़िया खेती अच्छी तरह से, तो खेती का फल बहुत बढ़िया होगा। माला माल हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। और नुकसान करोगा तो अपना नुकसान होगा। छोटा बालक होता है ना, उसके हाथ में दिया सही नहीं देते, चक्कू नहीं देते हाथ से, वो दे चक्कू खा लेगा, वो खेल होगा घाव खुद हो जाए, और खेल होगा खेल में घाव के खुद घाव हो जाएगा, ये खुद दुख होगा। इन वास्ते मत दो, इस डर से दूसरे को दुख देने से अंत में एक गुना दान दे सहज गुना पुण्य होता है। ऐसे दुख होता है एक गुना दान और एक गुना दुख, सहज गुना दुख होगा, उसका बहुत दुख हो जाएगा। खेती है ये, खेती है, खेती हजार गुना होती है, धान भी हजार गुना का होता है, नुकसान भी हजार गुना होता है। इन वास्ते खेती का अच्छी तरह पालन करो, अपने लिए बढ़िया खेत होगा, उत्तम खेत होगा, सबको सुख पहुंचाया, हरी पहुंचाएगा, खेती हरी हरी भरी हो जाएगी, माला माल खेत दिख जाएगा बहुत बढ़िया। ये फसल अच्छी होती है, मनुष्य शरीर प्राप्त है ना, ये फसल अच्छी है, क्यों अच्छी है, खेती बहुत बढ़िया हो गई, परिणाम में माला माल हो जाएंगे। खेती का मतलब खेती से मतलब गेहूं से है, खेती से मतलब नहीं है, इस संसार से मतलब नहीं है, मतलब है आगे फल होगा खेत गेहूं होगा उससे है, गेहूं ही बीज था, गेहूं या अगर पैदा हो गए, बाजी खरी बाजी पैदा होगी, मक्की की मक्की होगी, ज्वार की ज्वार होगी, जो बीज बोएंगे वही होगा। तो सबको सुख पहुंचाओ, तुम माला माल हो जाओगे, ये दुख पहुंचाओगे, कष्ट पहुंचाओगे, खेती खराब हो जाएगी, फिर अनाज पैदा नहीं होगा, कैसे अनाज पैदा होगा, बाहर समुद्र खा जाएंगे लोग, खेती बिगड़ गई। खेती बिगड़ गई तो धन पैदा कैसे होगा बताओ? शुद्ध खेती रहेगी, सत्संग होगी, खाद मिलती रहे, भगवान चिंतन रूपी जल मिलता रहे और भगवान की कृपा रूपी खाम आता रहे, खाम तपता रहे, बहुत बढ़िया खेती हो जाएगी। एक उमा आ जाएगी, ऊपर बादल छा जाएंगे, वर्षा नहीं होगी तो बिगड़ जाएगी। खूब ऊपर धाम तप है, घर में भी तेजी की हो, वर्षा भी तेजी की हो, देखो खेत बढ़िया होता है, खेत बढ़िया हो गया। निश्चित क्या था, खेत हो जाए बढ़िया, और गेहूं बढ़िया पैदा होंगे, बढ़िया पैदा माला माल हो जाएंगे। ये माला माल होने के लिए खेती है, ये इसमें भगवान नहीं देखते, पर भगवान ही है, ये गेहूं ही है। तुम्हारी गाय हमारा खेत खाएगी, हमारे गेहूं खाएगी, गेहूं। अरे एक दाना नहीं खाया, एक दाना भी नहीं खाया, एक दाना भी नहीं खाया गाय ने, हमारा खेत खाएगी। नुकसान गेहूं का नुकसान हुआ है, उतने खाई जाएगी उतने कम होगा। सबकी सभी फेर फलीभूत करे, इस बार से सर्वे भगवान सुखिना सिद्धांत रहे, किसी को भी कष्ट न पहुंचे, नियत अपनी अच्छी रखे, सबको सुख पहुंचाने की, सबका हित करने की, सबको सुख पहुंचाने की, सबकी सेवा करने की अपनी नियत रहे। फिर देखो अपनी खेती होती है बढ़िया, माला माल हो जाएगा माया, सदा के लिए, सदा के लिए। वो तो खेती थोड़ा दिन का है, ये सदा के लिए बात हो जाएगी। यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिनुदत, उसे कोई बड़े सारे लाभ नहीं होता, वो लाभ होगा। ऐसा खेत है बढ़िया, मौका है बहुत बढ़िया, सदगुण सदाचार के सहित सबकी रक्षा करो, सबकी रक्षा, सबका पालन, सबका हित, उस सबके हित में अपना हित भरा हुआ है, सबके अहित में हमारा अहित भरा हुआ है। किसी व्यक्ति का अहित करोगे तो भैया वो अहित का भी फल भोगना पड़ेगा, वो अपने खेती में नुकसान होगा, वो नुकसान अपने होगा। दूसरे की चोरी कर दी, दूसरे को ठग लिया, दूसरे का माल ले लिया, दिखता है राजी, अरे खेती खराब हो गई, खेती खराब हो गई, खेती खराब हो गई, खेती बचेगा नहीं, नुकसान हो गया। खेती निम जाएगी कैसे? खेती निम जाएगी उसकी रक्षा करो, सेवा करो, पालन करो, चार दर बाढ़ करो, खाई लगा दो, कोई पशु खेती दर्शन न करे, कैसे सबकी रक्षा करो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब आनंद हो जाए, किसी को कभी दुख ना हो, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्व भी हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब योगी हो जाए, सब ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, सब ऐसे हो जाए, तो फिर देखो माला माल है, हमारे खेती बहुत बढ़िया है, वो माल हमारे को मिलेगा, खेती का माल सब हमारे को मिलेगा। ऐसे सबको सुख पहुंचाओ, सबको आरोही को, वो वास्तव में हमारे को सुख पहुंचाना है, दूसरों को आराम देना है, वो खेती है। खेती खेती को आराम देने से गेहूं बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बढ़िया होगा। अरे भाई गलती करोगे तो नुकसान हो जाएगा, अपना नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते हरेक भाई को बहन को बसी सावधानी के साथ सबको सुख पहुंचा, सबको आराम पहुंचावे, सबका हित करे, सबको भगवान में लगा दे, सब गीता लगा दे, सब कीर्तन करे, सब भगवान में लग जाए तो देखो फिर खेत निभता है बढ़िया। आयो मास अषाढ़ को भूसा अम्र मीर, कर संबद्ध खेती कर सतगुरु शीर, श्रवण शाखा सारियो निदान, भादान आशो चौकड़ी भरिया भंडार, कर कर निर्भय हुआ भूला शिवे कुमार, भूला शिवे कुमार अषाढ़ी भादो आशोज काती मिक्सर पोहर मार फागण चैत वैशाख जेठ अषाढ़ आयो मास अषाढ़ को कर्तव्य लग सो राशि भुगन मान को पावसी जन जिंदु में बेज सोच विचार क्या खेती करने का मौका है बहुत बढ़िया। आषाढ़ को महीना है वर्षा बरस गई खेत हो गया बढ़िया, अब देखो अब मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा माला माल हो जाएंगे खेत दिख जाएगा बढ़िया। गेहूं के वास्ते ही खेता की जाती है, खेती की जाती गेहूं वास्ते, वो घास जो दिखता ना वो खेत गेहूं के वास्ते है, गेहूं है सब गेहूं है खेती होगी बढ़िया माला माल हो जाएंगे मस्त हो जाएंगे आनंद हो जाएगा सबके साथ ऐसा बर्ताव करो तो खेती पुष्ट होगी भाई, खेती पुष्ट होगी तो गेहूं ज्यादा होगा धन होगा माल होगा। ये अपना नुकसान न करो काम क्रोध लोभ में मोह में ईर्ष्या में द्वेष में दम्भ में पाखंड में खराबी होगा, लोगों के ठगने में खराबी होगी, अपनी अपना खराब है खेत अपना खराब होगा दूसरा नुकसान नहीं होगा। दूसरा नुकसान करते हो एक गुना दान और शहर गुना पुण्य हजार गुना अपना होगा नुकसान अपने होगा, किसी का थोड़ा भी नुकसान किया अपना जाए, किसी के लगा हुआ छुरी उसके लगता है छुरा, किसी की जीत है बुरी उसका होता है बुरा, कर दुग नहीं है कर दुग है इस हाथ ने इस हाथ ले क्या शुभ छूर नगद है नगद श्रद्धा है। हर चलाने वाले बाएं हाथ से बीज लेते हैं बाएं हाथ से, इसमें लकड़ी डलते हैं लकड़ी से बैनों मारते हैं छोटी होती है और छोटी हो जाए दाती हो गई इस हाथ में दाना आता छिट्टा का छिट्टा होता एक एक दाना का हर चार काटता ही है काटता पहले वो काटा ऐसे काटे हाथ में फल नहीं पड़ता जिस हाथ में दिया उसी हाथ में दाना आवेगा, खेतों काटो तो ये हाथ में इसमें नहीं आवेगा इसमें दाती रहेगी छोटी सी छोटा बड़ी दाती हो जाएगी, इस वास्ते हाथ का भी फल नहीं पड़ता तो फर्क नहीं पड़ेगा अपने खेती बढ़िया बढ़ाओ अपने खेत दूसरा करे ना करे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपनो भवन द्वार, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपनो भवन द्वार, अपने खेती बढ़िया हो अपने खेत हो जाओ माला माल खेत रिप जाएगी अच्छी बहुत बढ़िया है जमीन जमीन भी अच्छी है भारतवर्ष है भारतवर्ष जमीन बहुत बढ़िया है ये गंगा जी का जमुना जी का बीच में अंतर भेद गंगा जी के किनारे खेती कैसी बढ़िया भजन होगा स्मरण होगा कीर्तन होगा हर समय मस्त हो जाओगे खेती रिप जाएगी मस्त हो जाओगे मस्त लोग क्या तुम्हारा खेत बहुत अच्छा तुम्हारा खेत बहुत हमारा खेत कम है, हमें समझे हमारा खेत अच्छा क्यों पैदा हो गए, और उनसे माला माल हो जाएंगे, माल मिल जाएंगे, सब ले जाओ सब ले आओ, और संत महात्माओं के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण लिखे तो रामायण से कितना उपकार होता है, उपकार होता सब कर बड़े खुश हो जाते सब के सभी, उनका जीवन उपकार के लिए। परोपकाराय सताम विभूतया, श्रेष्ठ पुरुषों के पास में जो विभूति है वो परोपकाराय दूसरों के हित के लिए, शुभ के हित के लिए परोपकाराय सताम विभूतया, श्रेष्ठ संतों की विभूति दूसरों के हित के लिए, दूसरों का कल्याण के लिए। कितना दुनिया का हित हुआ है और कितना होता रहेगा, ये बात गोस्वामी संतों के द्वारा कितना हित हुआ होगा। जो जो अच्छे संत हुए उसके द्वारा अपना भी ठीक हुआ, दुनिया का भी ठीक हुआ, सब का ठीक हुआ, सब गए उनका संग किया, उसे खेती बहुत बढ़िया देव जी, बहुत आनंद हुआ। इस वास्ते हरेक भाइयों को बहन को अपने तत्पर साथ है, उपकार करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, नियत भीतर से सुख पहुंचाने की, हित करने की, ध्यान करने की हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, गृहस्थ हो, साधु हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कसाई हो, नियत अच्छी हो, नियत उदारता हो, सबको सुख पहुंचाता हो, देखो खेती देव जाएगी बढ़िया, मल मल हो जाएंगे एकदम। अंत में वो जो पहले बीज है वो ही अंत में होगा, अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक ओम बहु श्याम भगवान ही अनेक रूप से हुए, वे गेहूं ही खेत रूप से हुए, गेहूं ही इस बार जो गेहूं ही कहते हैं, तुम्हारे खेत में गेहूं बहुत अच्छे, गेहूं बहुत घास कराएगा, हर जान कहते घास कराएगा, नहीं गेहूं घास नहीं, गेहूं खेती करने वाले गेहूं ही कहते हैं, गेहूं ही है वे, गेहूं ही पैदा होते हैं, जितना पुरुष होता जितना अच्छा होगा उतने गेहूं अच्छे होंगे, गेहूं अच्छे, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तत्व ज्ञान होते हैं, परम प्रेम हो जाएगा, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, अपने अपने हाथ है, मन मानो से स्वाद अपने अपने हाथ, सब की अपनी अपनी अपनी अपनी खेती अलग अपने अपने अलग अलग होगी, जितने जिसकी नीयत अच्छी है, उपकार है, हित करता है, सुख पहुंचाता है, उसे बहुत बढ़िया खेती मिल जाएगी। मौका है, मौका खेती का मौका हुआ है, छड़पड़ की खेती, बेड़ापड़ का दान, छड़पड़ की खेती ये बेड़ापड़ का दान, ये बात है, उस समय जोड़िया कर कसा निर्भय हुआ भूल कर बीमार, कर कसा निर्भय हुआ मूर्ख फरे कुमार, मूर्ख फरे कुमार अषाढ़ अलगो आवश्यक और आशोजर पोर मार फागुन चैत्र विशाख जेठ अषाढ़, खड़ी हो गई, बाजी खड़ी होती बाल्टी की बढ़िया आषाढ़ के महीने गेहूं की होती सियाड़े में, ये होती उन्दे में गर्मी के दिनों में, इस वर्ष बाजी गर्म होती गेहूं ठंडे होते जो ठंडे होते तो सियाड़े में होती खेती उन्दे में होती गर्मी के दिनों में बहुत हो जाएगी अनाज हो गया खूब सुख हो जाओ सदा के लिए, वो तो 12 महीने के लिए होता है और सदा के लिए भगवान की खेती, भगवान ने साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। गेहूं के खेत वो गेहूं ही कहते हैं, गेहूं है, गेहूं है, तुम्हारे खेत में गेहूं बचे गेहूं भरे हुए हैं, अपना खेत भरा है गेहूं से, दाना एक नहीं है, एक दाना भी संपूर्ण खेत में दाना नहीं मिलेगा, अरे दाना ही पैदा होगा ऐसे गेहूं ही गेहूं पैदा होगा, बाजरा ही बाजरा पैदा होगा, समझे। बंद हो चला है बात है, हाँ तो ये अच्छा कहलाता है, मैं ऐसे क्या कहूंगा, खेती से करिए बिजली से कर जाए साथ में आएगा, क्या बात है। दिन वास्ते अपने सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो, सबका कल्याण करो, बढ़िया खेती करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।